Vierde deel. Langs de Blauwe Rivier. Hoofdstuk 1. Weer op weg. Een half uur later reed een groot gezelschap de ophaalbrug over. Het bestond uit de Jury, de vier grauwe ridders, hun schildknapen en de drie wapenknechts van de heer van Mistrinaut. De Jury reed op het zwarte paard Ardelman en hij droeg net zo maliënkolder en blauwe tuniek als de wapenknechts van de burchtheer. Hij had zijn pij echter nog bij zich, opgerold in zijn zadeltas. Hij had hartelijk afscheid genomen van de burchtheer en zijn vrouw en van Lavinia. Nu begon hij, naast ridder Ristridin rijdend, het volgende deel van de weg die hij had afgetreden. De poortwachters keken hem met grote ogen na. Misschien zouden ze hun schaakspel een poosje vergeten om zich af te vragen hoe het kon dat iemand eerst een kloosterbroeder en dan een gevangene was en eindigde als een belangrijk persoon die wegreed op een prachtig paard, omringd door de geheimzinnige grauwe ridders. De eerste grote weg volgde de loop van de Blauwe Rivier. Soms kronkelend, maar steeds naar het westen leidend. Thierry keek nog eenmaal om naar het kasteel. Het zag er nog steeds bars uit, maar hij wist nu dat er vrienden woonden. Hij zag iemand op een der torens staan, die wuifde. Was het Lavinia? Hij wuifde terug en wendde zich toen tot Ristridin. Ridder Ristridin, zei hij. Het is heel gek, maar nu weet ik nog de naam van mijn gastheer niet. Hoe heet de heer van Mistrinaut? Zijn naam klinkt anders dan de andere namen, antwoordde Ristridin. Hij heet Sigurdiwarth Rafox van Azular Notha. Lang geleden was hij ridder van een koning in het noorden. Oorlog en burgertwist maakten dat hij moest vluchten uit zijn land. Na vele omzwervingen kwam hij hier terecht. In die tijd, dat is nu bijna 20 jaar geleden, woonde in kasteel Mistrinaut een boos heer die de schrik was van zijn omgeving. Sigurdiwarth Rafox nam de strijd tegen hem op en versloeg hem. Zo verloste hij de landstreek van een groot kwaad. Koning Dagenaut was hem zeer dankbaar. Hij schonk hem het kasteel en bijbehorende land in leen en gaf hem verlof zich heer van Mistrinaut te noemen. Heer Rafox woont hier nu al lange tijd en hij is een der onze geworden. Hij kende de ridder met het witte schild, ridder Edwinem, toch ook? vroeg de Jury. Ja, hij heeft hem lang geleden in het Unauwensrijk ontmoet. Thierry aarzelde even voordat hij de volgende vraag stelde. Ridder Ristridin, kunt u mij meer vertellen van het zwarte ridder met het witte schild? Wat wil je weten? Vroeg Ristridin. Thierry ging dichter naast hem rijden. Alles, zei hij zacht. Dat is meer dan ik vertellen kan, zei Ristridin glimlachend. Ik weet niets van hem, zei Thierry. Alleen zijn naam, en die heb ik voor het eerst van u gehoord. De ridder keek hem even onderzoekend aan, maar liet geen verbazing blijken. Hij droeg vele namen, zei hij toen. Ridder Edwinem, heer van Forestera aan zee, de onoverwinnelijke, paladijn van koning Unauwen. Hij heeft vele grote daden verricht, altijd strijdend tegen het kwade. Hij was een goed en edel mens. Iemand als hij zul je niet gauw weer ontmoeten. Hebt u hem gekend? Vroeg Thierry. Hij was mijn vriend, antwoordde Ristridin en zweeg een poosje. Toen zei hij, kijk, ridder Bendu geeft een teken dat we onze paarden aan moeten zetten. We zullen nu een eind in draf rijden. Straks, als we rusten of stapvoets gaan, wil ik je wel vertellen hoe ik met ridder Edwinem kennis maakte. Hoe we zij aan zij gestreden hebben, al was hij ridder van Unauwen en ik van koning Dagenaut. De ruiters zetten hun paarden aan en stoven over de weg. Mensen langs de kant keken hen verwonderd na. Waarschijnlijk vroegen ze zich af waar zij zo vlug heen reden. De vier grauwe ridders en hun grauwe schildknapen en de vier blauwe ruiters van Mistrinaut. Thierry's paard was het snelvoetigste van allen. De jongeling moest het soms intomen, anders was het de andere voorbij gevlogen. Een tijd reden ze zo voort en namen geen rust voordat de zon het middaguur aanwees. Toen hielden ze halt, reven hun paarden af en lieten die grazen. Zelf gingen ze aan de kant van de weg zitten om wat te eten. Bendu en Ristridin gunden zich echter niet meteen rust. Ze liepen een eindje weg en stonden aan de oever van de rivier een poosje zachtjes te praten. Daarna keerden ze naar het gezelschap terug en Ristridin ging naast Thierry zitten. Het is vreemd hoe weinig de mensen hier weten van het Rijk van Unauwen, zei hij. En dat grenst nog wel aan het onze. Misschien komt dat doordat het grote gebergte zo hoog is. Ik ben een zwervend ridder, dus heb veel gereisd. Toch ben ik in Unauwens Rijk maar eenmaal geweest, hoewel mijn voorvaderlijk slot er niet eens zo ver vandaan is. U komt uit het zuiden, zei Thierry. Ja, dat hoor je wel aan mijn naam. Ik kom van kasteel Ristridin, aan de Grijze Rivier gelegen, vlakbij de grens. Kasteel Ristridin, herhaalde Thierry. Hoe komt het dat u een zwervend ridder bent, als u toch een kasteel en, landgoederen bezit? Ik wilde liever zwerven, antwoordde Risteridin. Daarom heb ik afstand gedaan van mijn bezittingen. Die worden nu bestuurd door Arthurin, mijn jongere broer. En ik reis rond, al jaren na jaren, en ik zal blijven reizen, al word ik nu een dagje ouder. Daar ben ik nu eenmaal het meest geschikt voor. Maar ik zou u vertellen hoe ik ridder Edwin hem ontmoette. Je hebt natuurlijk wel gehoord van het land Evilan. Het ligt in het zuiden, aan de overzijde van de Grijze Rivier. Het is een nors land, met woeste wouden en barre vlakte. Overal zijn stenen burchten waar heren wonen die elkaar vroeger voortdurend beoorloogden of strooptochten ondernamen over de grenzen. We hebben vaak tegen ze moeten vechten. 7 jaar geleden trok de jongste zoon van koning Unauwe naar Evilan, veroverde het en riep zich tot koning uit. Sindsdien regeert hij er met straffe hand. Aan twisten en strooptochten heeft hij een einde gemaakt. Toch werd er nog veel gevochten, omdat er tweedracht was tussen Evilan en het rijk van Unauwe. Krijgslieden reisden langs onze derde weg, zowel uit Evilan als uit Unauwe's land. Vaak raakten ze slaags en vernielden daarbij onze landerijen en stichtten brand in onze dorpen. Natuurlijk konden wij, inwoners van Dagenootrijk, dat niet goed vinden. Ridders trokken uit om die rustverstoorders aan hun verstand te brengen dat ze hun veet op eigen grond moesten uitvechten. Zo gebeurde het dat ik met maar weinig getrouwen een troep krijgers uit Evilan over de derde weg achterna volgde tot in het rijk van Unauwen. Daarna vluchtten ze een groot woud in dan het bos dat het bos van Forgotha wordt genoemd. Ik volgde hen ook daar, maar raakte hun spoor kwijt. Lange tijd dwaalde ik met mijn wapenknechts door dat bos, totdat wij een vijandige legermacht ontmoetten die ons aanviel. Wij verdedigden ons zo goed mogelijk, maar we wisten dat we verloren waren, want we waren met weinigen tegen velen in een onbekend gebied. Maar ziet, toen kwam er een ridder aangereden, gevolgd door vele ruiters op witte paarden. Hij zelf bereed een zwart paard en zijn maliënkolder was zilverwit. Wit was ook het schild dat aan zijn arm hing. Hij hief het blinkende zwaard en liet zijn strijdkreet schallen door het bos. Zo kwam Edwinem, de heer van Forresterre, ons te hulp. En overwon hij? Vroeg Theory. Hij droeg niet voor niets de bijnaam Onoverwinnelijke, zei Risteridin. U zegt dat zijn maliënkolder wit was, zei Theory. Droeg hij toen dan geen zwarte wapenuitrusting? De ridders van koning Unauwe dragen alle kleuren, maar nooit droegen ze zwart. Tot voor korte tijd ridder Edwinem, antwoordde Risteridin. Wat het witte schild betreft, dat is het teken van al Unauwe's ridders. De wapenkleuren van het koninkrijk zijn wit en de veelkleurige regenboog. Ridder Edwinem was door Unauwe gezonden om de boze benden uit het bos van Forgotha te verdrijven. Die benden kwamen uit Evilan. Hoe komt het dat Evilan de vijand is van Unauwe? Vroeg Theory. De vorst van Evilan is toch een zoon van de koning? Dat is een lang verhaal, zei Risteridin. Misschien kan Ewijn je dat beter vertellen. Het rijk van Unauwen is zijn vaderland, zoals je weet. Ewijn heeft in Edwinems gevolg gediend, voor hij ridder werd. Was hij zijn schildknaap? Vroeg Theory. Nee, er waren veel jonge lieden die graag Edwinems schildknaap hadden willen zijn. Maar degene die hem als schildknaap volgde, was vreemd genoeg een oude man, verweerd en mager. Theory dacht aan de onbekende die hem uit de kapel had geroepen. Dat was natuurlijk die schildknaap geweest. En hij vroeg, hoe heette hij? De schildknaap? Fokia werd hij genoemd, antwoordde Risteridin. Hij stond op en voegde erbij dat het tijd werd om verder te gaan. Het is wonderlijk jou op dit paard te zien, zei hij, toen Theory Ardan met hem had bestegen. Edwinem reed nooit op een ander. Het is zijn naam waardig. Ardanwen betekent nachtwind, in de oude taal van het Rijk van Unauwe. Een vlugger paard heb ik zelden ontmoet. Even later waren ze weer op weg. Nu reden Risteridin en zijn schildknaap voorop, terwijl Theory naast een van Mr. Inoud's wapenknechts reed. Soms hielden ze even stil om bij een dorp of huis te vragen of iemand de rode ruiters had gezien. Hun vragen hadden echter geen resultaat. Niemand, zei Bendu ontevreden, en die ellendige regen van gisteren heeft alle sporen uitgewist. Risteridin keek naar de overzijde van de rivier. Ze kunnen ook langs de andere kant gereden zijn, merkte hij op. Je hebt gelijk, zei Bendu. We zullen, zodra het mogelijk is, de rivier oversteken en zien of we daar iets te weten komen. Later op de middag kwamen ze bij een doorwaadbare plaats. Risteridin en Bendu gingen naar de overkant, terwijl de rest van het gezelschap op hen wachtte. Na een half uurtje kwamen ze terug. Sporen hadden ze niet gevonden, maar een herder had hen verteld dat hij 2 nachten geleden ruiters langs had zien rijden in westelijke richting. Hij had echter niet kunnen zien of ze in rood gekleed waren. Het waren er volgens hem maar 10, zei Bendu. Een eind verder is een bos, daar kunnen ze zich schuil houden. Ze zetten hun tocht voort. Toen ze na een poosje wat langzamer gingen om hun paarden te sparen, kwam Ristriden weer naast Juri rijden en vertelde hem hoe ridder Edwin hem en hij het bos van Forgotha vrijmaakten van al het kwaad. Lange tijd deelden ze gevaren, lief en leed, en ze werden grote vrienden. Het speet ons dat we op een dag afscheid moesten nemen, zei Ristriden. Maar ik moest terug naar mijn eigen land, omdat koning Dagon op me wachtte. Edwin hem gaf me toen een zilveren hoorn ten geschenke. Deze hoorn, die ik altijd bij me heb. 4 jaar geleden is dat nu. Hebt u hem daarna nog eens ontmoet? Vroeg de Juri. Meermalen, antwoordde Ristriden. En ridder Bendu? Vroeg de Juri. Was die ook bevriend met hem? Hoor ik daar mijn naam noemen? Sprak plotseling Bendu achter hen. Even later reed hij tussen Ristriden en de Juri in. Natuurlijk was ik bevriend met hem, zei hij. Wat vertel je hem allemaal, Ristriden? Hij wendde zich tot de Juri en voegde erbij. Ik zou je ook het een en ander kunnen vertellen, als ik in ruil daarvoor wat van jou te horen krijg. Wat wil je weten? Wat wilt u weten? Vroeg de Juri. Een heleboel. Ik weet nog niets van je. Ik heb u alles verteld wat ik zeggen kon, zei de Juri. Nou, dat was dan maar een heel klein beetje, zei Bendu. Weet je toevallig niet wat de naam is van de ridder met het rode schild? Het spijt me, ridder Bendu, antwoordde de Juri. Ik weet het niet. Bendu bromde wat in zijn baard. We komen zo bij een dorp, zei hij toen tot Ristriden. Maar ik wil voorstellen dat we daar niet overnachten. We kunnen beter doorrijden zolang het nog licht is en dan in de open lucht slapen. Dat is niet eens nodig, zei Ristriden. Ik weet een eind verder een herberg met de mooie naam Herberg van Zonsondergang. Die kunnen we wel voor donker bereiken. Prachtig, dan is dat voor vandaag ons einddoel, sprak Bendu. We zullen in het dorp weer vragen naar de rode ruiters en daarna in galop verder gaan. Hij versnelde zijn vaart en reed hen voorbij. Hij scheen ernaar te verlangen weer vragen te stellen. De Juri keek hem na en dacht, ridder Bendu vertrouwt me geloof ik nog steeds niet.